NPO Radio 1 met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Aanstonds in Dr. Kelder & Co. richten, gluren wij naar het land van de pasta, de sprezzatura en populisme. Namelijk Italië. Is het oude rijk nog te redden? En zo niet, moeten wij als onze Europese buren dan zorgen maken. Voort, een gesprek over de deugmens. U weet wel, van die bedweterige baardjes die altijd gelijk hebben. Wanneer deug je en is die kwaal te genezen? Dat en meer in Dr. Kelder & Co. Nu eerst de nieuwstijdingen met Dorald Megens. Jort gaat het over Italië hebben, dat doen wij ook. In Rome is een demonstratie aan de gang tegen kindermisbruik in de katholieke kerk. Aanleiding is de pauselijke conferentie die al een paar dagen bezig is in het Vaticaan. Correspondent Mustafa Margadi staat momenteel tussen de demonstranten. Mustafa, is druk daar? Niet heel erg. Ik ben trouwens eventjes tussen de demonstranten uitgegaan omdat het enorm waait. Anders had je me waarschijnlijk niet kunnen horen. Het is niet heel erg. Als het er 50 zijn, dan zit ik al een beetje aan de hoge schatting. Ik heb wel mensen vanuit de hele wereld gehoord en gezien. Uit Europa, Polen, Ierland, veel Amerikanen. Dat is de grootste delegatie. Zuid-Amerikanen en ook Afrikanen. Dus een groot deel van de wereld is vertegenwoordigd, maar in kleine getalen, dat wel. En hebben ze jou verteld wat ze willen, die demonstranten? Ze zingen in zoveel talen als mogelijk zero tolleranza, zero tolerance. En dan hebben ze het over de priesters en de bisschoppen. De priesters die misbruiken en de bisschoppen die dat toedekken. Daar moet zero tolerance beleid van. Die moeten uit hun ambt kunnen worden gezet op het moment als zij zo'n misdaad gepleegd hebben. Dat is op dit moment niet zo. En ze willen dat op deze conferentie concrete regels komen. En strenge regels komen tegen over die priesters en bisschoppen. Men heeft er niet heel veel vertrouwen in dat er deze keer uit gaat komen, maar men heeft de druk in ieder geval op te voeren. Maar tientallen demonstranten, we kunnen spreken van een lage opkomst. Betekent het dat het ook meevalt met de ontevredenheid over die conferentie die daar aan de gang is? Oh nee, zeker niet. De mensen die zijn nog steeds woedend. Woedend over wat hen is overkomen. En woedend dat er dus nog geen concrete maatregelen genomen zijn. Het betekent vooral dat de mensen die hier zijn nog wel de passie hebben en de hoop dat er verandering komt. Maar ik heb ook veel Nederlandse misbruiksslachtoffers gesproken in de aanloop naar deze conferentie. En die zeiden, ik neem niet eens de moeite om hier naartoe te komen, want er gaat toch niks veranderen. Dus het heeft een beetje mee te maken dat veel mensen het eigenlijk gewoon te ver vinden en te emotioneel vinden om hier naartoe te komen, wetende dat er toch niet zo heel veel gaat veranderen. Nee. En die demonstranten die daar wel zijn verzameld, die wel de moeite hebben genomen om daar naartoe te gaan, zijn dat ook allemaal slachtoffers van misbruik in de kerk? Niet allemaal, maar wel voor een groot deel. Het zijn ook voornamelijk oudere mensen. Ik sprak zojuist met een vrouw van 78 die 71 jaar geleden was misbruikt. Die is ook redelijk emotioneel. Die liep met een foto van haarzelf van toen ze nog jong was hier rond. En zo zijn er een heleboel mensen die allemaal een verhaal hebben over wat hen is overkomen en wat daaraan gedaan moet worden. Die conferentie in het Vaticaan die is sinds donderdag aan de gang. Morgen wordt die afgesloten. Wat staat er tot die tijd, tot morgenavond, nog op het programma? Er zijn nog een aantal vergaderingen gaande vandaag, maar morgen is er eigenlijk niet zo heel veel meer. Om 9:30 dan heeft de paus zijn slottoespraak. En dan gaan we kijken of hij daadwerkelijk die strenge maatregelen gaat nemen waar de demonstranten hierop hopen. De verwachting is niet, maar laten we kijken morgen om 9:30. En dan zullen we zien of de paus zijn beste vuist op de tafel gaat slaan. Morgen hebben we weer contact met jou. Dankjewel, Mustafa Margadi vanuit Rome. Afgewezen alleenstaande minderjarige asielzoekers zitten te lang vast in afwachting van hun uitzetting. Vorig jaar zaten ze volgens staatssecretaris Harbers gemiddeld 21 dagen vast. En dat is 7 dagen langer dan wat mag. Volgens Harbers komt dat voor een deel doordat het vertrek zorgvuldig moet worden georganiseerd. Een inwoner van Drouwenerveen in Drenthe is 2 weken geleden bij een overval gemarteld met een boormachine, schrijft het Dagblad van het Noorden. De man zou in zijn buik en in zijn knieën zijn geboord. Hij was op dat moment alleen thuis met zijn dochtertje van 4. Hij werd eerder al in opsporing verzocht, verteld. Zij hoorden rond 10:00 een hele harde knal. En het bleek dat de voordeur was geforceerd. En in één keer stonden die mannen met vuurwapens binnen. De 38-jarige die werd zwaar mishandeld door de 3 mannen. En daar is het dochtertje helaas getuige van geweest. Over het motief van de daders is niets bekend. Maar mogelijk had de man veel geld verdiend met de handel in cryptomunten. Het is moeilijk te zeggen wat de provincies hebben gedaan op het gebied van klimaat en energie. Dat hebben de provinciale rekenkamers onderzocht. De samenwerking tussen de provincies gaat niet goed, omdat ze allemaal hun eigen doelen hebben. Provincies hebben steeds meer te zeggen over energie en klimaat. Daarom is het bij de provinciale statenverkiezingen volgende maand een groot onderwerp. Een vrouw uit Rotterdam is vannacht opgepakt omdat ze een conducteur zou hebben bedreigd. Hij sprak haar aan omdat ze zat te roken in de trein. Vervolgens trok die vrouw een mes. Samen met een collega kon de conducteur haar overmeesteren en op het volgende station stond de politie haar op te wachten. De 17-jarige Sven Elfrich uit Amsterdam heeft in Oostenrijk het wereldrecord ijszwemmen op de 1000 meter gebroken. In water van 3,6 graden deed hij bijna 12 minuten over die afstand, meldt NH Nieuws. IJszwemmen kent één regel: het water mag niet warmer zijn dan 5 graden Celsius. Het NOS-journaal. Van ijs zwemmen naar het ijs. Tialf, Heerenveen, daar beginnen over 2 uur de wereldkampioenschappen sprint. Commentator Sebastian Timmerman is erbij. Dag Sebas. Goedemiddag. Hoe ziet het spoorboekje er voor dit weekend uit? Ja, het sprinttoernooi, dus dan zijn het de kortste afstanden. Die worden 2 keer verreden. Dus we rijden vandaag de 500 en de 1000 meter bij de mannen en de vrouwen. En dat gaan we dan morgen nog een keertje doen op het 50ste wereldkampioenschap sprint. Dus het is een jubileumeditie. Het is voor de 7e keer in Heerenveen. En als je kijkt naar de 6 voorgaande keren, dan werden er wel medailles behaald. Maar nog nooit een wereldtitel. Er was nog nooit een Nederlandse man of vrouw die in Heerenveen in Tialf wereldkampioen sprint werd. Dus wat dat betreft hebben de Nederlandse deelnemers de statistieken een beetje tegen. Oké. Ladies first, laten we daarmee beginnen. Welke Nederlandse dames doen er mee en hoe schat jij de kansen in? Ja, Jutta Leerdam, dat is de Nederlandse kampioene sprint van dit seizoen. Die heeft natuurlijk een enorme progressie geboekt. Net 20 jaar. Maar je zag toch wel 2 weken geleden bij de weken afstanden dat ze wat vermoeid was van het einde van haar seizoen. Dit wordt haar laatste wedstrijd. Letitia de Jong is haar teamgenote die ook meedoet. Sanneke de Neling. Het zijn 3 jonge Nederlandse dames die ik niet zo 1, 2, 3 op het podium verwacht. De topfavoriet in het vrouwentoernooi is trouwens wat mij betreft de Oostenrijkse Vanessa Herzog. Maar eigenlijk geldt voor die Nederlandse dames: hoe dichter op het podium, hoe beter. Dan hebben ze dat goed gedaan. Maar nogmaals, het zijn geen kandidaten voor de wereldtitel. Oké. En dan de mannen, Kai Verbeij, Kjeld Nuis, Hein Otterspeer, dat wel titelkandidaten? Ja, met name Kai Verbeij, want die heeft toch wel een hele goede vorm laten zien dit seizoen op het EK-sprint dat hij won. 2 weken geleden bij de WK-afstanden werd hij wereldkampioen op de 1000 meter. En het is wel echt een toernooirijder ook. Hij kan dat heel goed, heeft hij in het verleden al eens bewezen, voormalig wereldkampioensprint ook. Dus Kai Verbeij staat wat dat betreft, met stip op 1. Net voor Kjeld Nuis en Hein Otterspeer, die zouden op het podium kunnen eindigen, maar dan mogen ze niet te veel fouten maken. En dat is eigenlijk het geheim van een sprinttoernooi. Een vlekkeloze race rijden doe je zelden. Je moet gewoon zo weinig mogelijk fouten maken en dan ben je kanshebber. Ik wens je veel plezier daar, Sebastian. Dank je wel. De WK Sprint vanmiddag vanaf 3 uur live te volgen op deze zender NPO Radio 1. De Sherlock Holmes-parodie Holmes and Watson heeft de twijfelachtige eer van het winnen van de meeste Razzies dit jaar. De prijzen voor de slechtste film van het jaar. At last the mystery is solved. Our voting members found Holmes and Watson guilty as worst picture of 2018. Holmes and Watson, met het komische succesduo Will Ferrell en John C. Reilly, werd al direct nadat die film in de bioscoop kwam door de Amerikaanse pers de grond ingeschreven. De film won de prijs voor slechtste film, slechtste regie, slechtste mannelijke bijrol en slechtste namaak. De Razzies die worden altijd uitgereikt aan de vooravond van de Oscars. Slechtste nasmaak moet dat zijn van de Razzies overigens. Het zijn frambozen, nietwaar? Het weer dan nog, op veel plaatsen zon bij maxima van 13 graden. Het blijft droog. Komende nacht kan het wel licht vriezen. Ook morgen is het dan zonnig, kan het 14 graden worden. Ja, landgenoten, straks in Dr. Kelder en Co. staat de deugmens centraal. Een diersoort die niet alleen in Nederland zijn renaissance beleeft, maar ook in andere landen. Zij het in een gans andere gedaante. U hoort van een frisse, zeer geleerde dame over dat breekbare botje in uw mond dat een cruciale rol schijnt te spelen bij het zoenen. En oh ja, we gaan het ook nog over La Bella Italia hebben. Maar nu eerst de mededelingen van de middenstand. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Morgen, alle drie, live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,4 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond hij ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. U zit goed deze winterdag. In uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Aankomende zaterdag staat de Lotto Jackpot op 6,4 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Jazeker. En vanuit de hoofdstad van de Deugdmens is dit uw verslaggever van de Algemene Vereniging Radio Omroep, de AVRO. Nu volgt, ik moet zeggen AVRO Tros, anders krijg ik weer foei. Goed, we gaan beginnen aan het wekelijkse uurtje radiotherapie. Wat staat er op ons menu? Om te beginnen hysterie rond de pensioenpot. Is dat nou eigenlijk wel nodig? Daar doe ik straks een gesprekje over. Dan de Deugdmens, vaker genoemd al. Is dat nou een geuzennaam of een scheldwoord? En waar komt het vandaan en hoe gaat het zich verder ontwikkelen? Straks ook een gesprek met een zeer geleerde. En we gaan horen over de wonderbaarlijke genezing van het Zoombotje. Misschien weet u niet waar het zit, maar dat gaan we straks van een promovendus horen. En we hebben het over de best geklede deugnieten van Europa, namelijk de Italianen. Slepen ze ons mee in de volgende economische crash? Of is Italië nog te redden? En ik doe dat vandaag met twee zeer geleerde gasten. Links van mij dokter Erik C. Hendricks, cultuursocioloog verbonden aan de Universiteit van Bonn. Daarvoor lang in China gezeten. Ik ga met jou praten over de deugdmensen. Een begrip dat je vaak op Twitter vooral voorbij ziet komen. Vooral uit de rechtse hoek. Jij bent natuurlijk zo'n cosmopolitische socioloog. Deel jij je ook in de categorie der deugdmensen? Ja, het is moeilijk te zeggen. Soms dan voel ik me wel een beetje deugend. Ja? Op andere dagen denk ik... wel zeer te links. Ja? Ja, op andere dagen denk ik, nou, toch wel een beetje deugnieterig karakter. Ja, want je schrijft ook weer in TPO. De post online. Dat is maar toch niet echt het medium van de deugd. Nou, ik schrijf stukken voor de NRC en ik schrijf stukjes voor de TPO, de post online. Dus ik eet van twee wallen. Maar niet voor Joop. Nou, ik heb daar wel een keer een stukje in gestuurd. En toen kreeg ik een hele boze reactie van... Van Joden, ja? Van Joden, van de hoofdredacteur, ja. Want? Nou, dat ging hij zeker niet plaatsen. Dat was echt een schandalig stukje. Dat klinkt buitengewoon democratisch weer, wat we hier horen. Begrijpt voor alles. Goed, maar want de tolerantie bij de deugdmens houdt ook niet over. Ja, nou, het is niet echt ik zie het niet echt als een groep. Ik zie het meer als een soort... Het is een soort eigenschap van mensen dat we graag willen deugen. We willen graag dat andere mensen ons goed vinden. En dan gaan we soms schieten we daar een beetje in door. Ja, nou, ik verheug me zeer op het gesprek. Rechts van mij professor Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Ik moet echt Tilburg University, mag gewoon Tilburg zeggen. Katholieke Universiteit Tilburg, klaar. En voorzitter van het European Shadow Financial Regulatory Committee. Brrr, wat is dat nou weer? Nou, dat is een groep van hoogleraren uit een tiental Europese landen. En dat comité bestaat nu 20 jaar. Eind jaren 90 heb ik het opgericht met een aantal leidende collega's in Europa. En we geven eigenlijk al 20 jaar lang beleidsaanbevelingen om zeg maar de regelgeving en toezicht op financiële markten en instellingen te verbeteren. Kijk, niemand kan voorspellen, maar we hebben bijvoorbeeld wel voor de val van Lehman Brothers en de financiële crisis gewezen op het feit dat banken historisch lage buffers hadden aan eigen vermogen. Dat het een hele grote kwetsbaarheid van het financiële systeem geeft. Nou, toezichthouders zeiden natuurlijk toen al, het systeem is op orde, de banken zeiden, de risico's hebben goed in kaart. Nou, dat soort dingen zijn we mee bezig. Maar het is eigenlijk een club van deughoogleraar. Dus jullie hebben altijd gelijk, maar niemand luistert. Nou, we hebben niet altijd gelijk natuurlijk. Ja. Maar wel, we wijzen op zwakheden. Ja. En dat komt dan ook in bepaalde verklaringen. Die gaan naar de pers. Dus we hebben eigenlijk in alle leidende financiële kranten in Europa gestaan. Maar we praten ook veel met beleidsmakers. De Europese Commissie, Den Haag. Wat is het belangrijkste voorstel recentelijk waarvan je zegt dat hebben ze overgenomen, de politiek, de boven ons gestelde? Nou, kijk, wel is het zo dat de kapitaalbuffers naar aanleiding van de financiële crisis duidelijk omhoog aan het gaan zijn. Dus dat is positief. Banken hebben meer vet op de botten, maar nog steeds eigenlijk te weinig. En waar we nu ook bijvoorbeeld met Italië mee bezig zijn, dat er bijvoorbeeld ook iets moet komen voor een soort Europese investeringsagenda in dat land. Ja. Je ziet wel dat we in dat debat meedoen. Het is natuurlijk nooit zo omdat wij wat zeggen dat de wereld verandert. We gaan het dus ook over hebben. Dus ik zal niet zeggen dat alle machthebbers hier naar luisteren, maar er wordt geluisterd, hoor, meen ik. Let op. Goed, waar gaan we het niet over hebben nu? Niet over de buikspieren van Giel Meelen. Daar schijnt iets mee aan de hand te zijn. Mij ontgaan, godzijdank. Ach, Giel, ik vind je een schat, maar wat kunnen mij je buikspieren schelen? En dan gaan we het niet hebben over de niet eens koerswijziging, maar toch wel de aparte vormgeving van de Telegraaf deze week, waarin zij de grove letterbak met chocoladeletters, die ze altijd al gebruikt hebben, ingeleverd voor groene cartoons. Iedereen die nu aan de kant van het klimaatbeleid, van het, laten we zeggen, extreme klimaatbeleid staat, wordt nu met een groen draakje afgebeeld. De debilisering van de journalistiek. En we gaan het ook niet hebben over Rutger Bregman. Althans, dat was natuurlijk toch de hype deze week, dat hij die Fox-presentator zo afserveerde. Het kwam niet echt tot een gesprek. Het was eigenlijk een twistgesprek. En Bregman had dat heel slim opgenomen. Wat ik wel jammer vond, zeg ik er wel bij, en voor dit programma misschien ook wel relevant, is dat het niet tot een gesprek kwam. Ja, moet je die belastingen voor die rijken nou verhogen tot 90%, inkomstenbelasting, vermogensbelasting, erfenissen? Daar is, nou goed, later zat hij bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. Ik had ook niet echt het idee dat Matthijs helemaal in de fiscaliteit was ingevoerd. Daar kwam ook niks terug. Maar goed, moeten we het er nou wel of niet over hebben, Erik? Ja, het is een beetje een treurig verhaal, want het is, je krijgt het, Rutger Bregman kreeg de kans om een groot publiek toe te spreken. Fox kijkend Amerika, dat is de Middle America. Dat zijn dus die mensen die dus lijden onder die enorme economische ongelijkheid. Ja. Dan heb je Rutger Bregman, die zegt tegen economische ongelijkheid te strijden voor de gewone man. En heeft hij dat podium. Dan gaat hij het eigenlijk verpesten door allemaal ad hominems in te zetten tegen de presentator. Eigenlijk een ego-presentatie. Ja, nee, en dan neemt hij het op. En dan saboteert hij de uitzending. Vervolgens komt het niet bij de gewone Amerikaan terecht, maar komt wel met dat filmpje richting zijn eigen achterban. Kijk eens hoe stoer ik die Fox-presentator in de zeik genomen heb. Dus dat is een beetje goedkoop. En gemiste kans. En duidelijk, ik vind het jammer dat Rutger Bregman de inhoudelijke discussie niet zoekt. En op het moment dat er een handreiking komt uit het andere politieke kamp, dat hij het afslaat. Oké, genoteerd deze opmerking. We gaan het wel een beetje over de rijken hebben, hoor, in deze uitzending. Over de pensioenen. Over de pensioenen. Belangrijk. Want het wordt niet geïndexeerd en de rekenrentecenten laag en er is van alles aan de hand. De vraag is nu, die 1500 miljard opgebouwd pensioenvermogen van ons allen, niet van mij, maar van de mensen die ergens een baan hebben. Is dat in gevaar? Dus. De ongestelde vraag. Ja, en die ga ik stellen aan Marten van Garder, de senior-econoom bij ING. De vraag is natuurlijk, is dat pensioenvermogen in gevaar, meneer van Garder? Nou, ik denk het niet. Voor de doorsnee Nederlander geldt eigenlijk dat hij meer dan genoeg spaart voor later. Meer dan dat hij nodig heeft. Ja, of we hebben echt te veel. Dan moet het afromen. Nou, inderdaad. Je zou het ook om kunnen draaien. Wellicht sparen we wel een beetje te veel. En is voor sommige mensen zelfs verstandiger om er juist meer nu van te genieten. Dus je mag dat wat mij betreft voor een aantal mensen best omdraaien. En wellicht is het niet nodig om ons echt heel erg ongerust te maken als we puur naar de feiten kijken. Nou werkt u bij een commerciële bank, dus ik denk, die staat in. Als je nou namens het FNV spreekt, kan ik me nog voorstellen dat je zegt, jongens, begin met indexeren, gooi de pensioenen van onze leden omhoog. Daar kan me iets bij voorstellen van een belangenbehartiging. Ik neem aan dat u daar neutraal naar kijkt. Dat bedrag is natuurlijk enorm hoog, maar het hangt ook weer in verband met rentestanden enzovoort. Beleggingsresultaten uiteraard. Het is aan alle kanten dus genoeg. Ik heb meerdere keren mensen aan tafel hier gehad, economen, die zeiden, het is dus helemaal niet genoeg als je naar de pensioentoezeggingen gaat kijken. Wat wij hebben gedaan is het volgende. We kijken wat krijgen mensen straks. En we netjes op een rij gezet wat verwacht men nog nodig te hebben. Ja. En ja, wat denkt men eigenlijk te krijgen? Nou, en dan zien we dat het een groot verschil is wat men feitelijk gaat ontvangen. Ja. Meer dan het zogenaamde een beetje technisch vervangingspercentage. Hè, dat die 70-75% die je straks nodig hebt van je eindloon. En wat men denkt. Men is eigenlijk bang tekort te komen. Maar kijken we naar de kale feiten, dan zie je nou, dat mensen wel 84, 85 soms, als je het vrije vermogen, het vrije spaargeld erbij telt en het huis, is straks wel, maar het is eigenlijk dus meer te besteden hebben. Maar het vergaarde, dus eigenlijk is het dus een vertrouwenskwestie. Mensen denken, ja, als puntje bij paaltje komt, zal ik het wel niet krijgen. Is dat het? Ik denk dat er heel veel inderdaad met het vertrouwen te maken heeft. En ik begrijp die onrust of dat vertrouwen een knauw heeft gekregen. Begrijp ik ook wel. Je refereert net ook al aan die indexeringsdiscussie en andere pensioendiscussies. En al met al, het is ook gewoon best moeilijk voor mensen om echt goed in de toekomst te kijken. Ik vind het ook best wel moeilijk om in de stress van het huidige leven me voor te stellen wat ik precies over 20, 25 jaar zal uitgeven. Mm-hmm. En hoe zich dat verhoudt tot nu. Betekent dat dan ook dat eigenlijk gewoon die pensioenleeftijd toch weer gewoon omlaag kan, die AOW-leeftijd? Nee, over de pensioenleeftijd, daar heeft het niet heel veel mee te maken. Nee. Dat is natuurlijk wel netjes gewoon meegenomen. We moeten het hele systeem natuurlijk wel betaalbaar houden. En daar is het inrichten op de pensioenleeftijd. We worden ook ouder. En dat hangt daar gewoon rechtstreeks mee verband. Omdat we ouder worden, moeten we ook wat langer werken. Precies. Nou, is natuurlijk ook een angst dat in Nederland hebben we een van de beste pensioenstelsels van de wereld, zie ik altijd in allerlei publicaties staan. Maar bijvoorbeeld de Franse of de Duitse omslagstelsels. Met andere woorden, de generatie van nu moet meteen betalen voor de ouderen van nu, die sparen niet. Mm-hmm. Daar zit natuurlijk het wankelen in. En er zijn natuurlijk allemaal wel wat Brusselse initiatiefjes om dat toch ook een beetje communautair te gaan maken, dus van ons allemaal. Nou, dus dat Nederland eigenlijk in toch die pot in gevaar is. Ja. Nou, kijk, Nederland heeft gewoon een topsysteem. We zijn nummer 1 in de wereld, soms nummer 2. Maar op dit moment staan we bovenaan de lijst. Kijken we inderdaad naar een land als Frankrijk. Die staan bijvoorbeeld nummer 17 op de lijst. Nog achter Peru, om maar een voorbeeld te nemen. Nou, dat suggereert inderdaad wel dat ze in Frankrijk iets meer hebben om zich zorgen over te maken. Maar in Nederland hebben we gewoon een prima spaarpot. En daar kunnen we straks ook aanspraak op maken. Al moeten we ook eerlijk zijn dat de bewustwording dat een euro pensioen niet volledig altijd gegarandeerd is, maar een beetje hoger of een beetje lager kan uitvallen. Ja. Dat is misschien de laatste jaren wel wat groter geworden. Maar dat is het bekende verhaal, garanties krijg je alleen op stofzuigers. Een korte opmerking van Harold Benink, hoogleraar, over de pensioenen. Nou ja, kijk, het is inderdaad zo dat misschien mensen zeg maar onderschatten of eigenlijk onderschatten wat ze hebben. Ik denk wel dat het iets uitmaakt of je een heel klein aanvullend pensioentje hebt of een grote pensioen. Maar we moeten ook niet vergeten dat natuurlijk sinds de financiële crisis, de val van Lehman Brothers, de koopkracht vanwege het gebrek aan indexatie van pensioenen in Nederland 15-20% gedaald is. Ja. Dus, en wat we nu zien, dat de rentestand gewoon nog steeds, de rente en de inflatie blijft laag. Dus als dit, er wordt veel over geschreven op het moment dat inflatie, ondanks het feit dat we zo'n top-economische conjunctuur hebben gehad in Amerika en Europa, dat die inflatie niet omhoog is gegaan, de rente niet omhoog is gegaan. En als dat het hele proces doorgaat, dan krijg je nog een verdere daling van de koopkracht van de pensioenen in de toekomst. En dan kan het wel serieus worden. Oké, goede opmerking. Maarten van Garderen, eens? De koopkracht zie ik voor dit jaar ook voor de ouderen gewoon toenemen. Dus ja, als de trend zich doorzet, dan is het. Heb je de energierekening wel gezien? Ja, maar dat is een andere discussie. Ik zie je eigenlijk wel de goede kant op gaan. Ga ik nu niet op. Oké, Maarten van Garderen, senior econoom ING. Ik dank u zeer. Gaan wij door. Ik begin met Erik nu. Erik ik moet altijd C. Hendrik zeggen. Er zijn zoveel Erik Hendriksen. Je vervloekt je ouders, neem ik aan, vanwege die naam, of niet? Nee, ik vind het een hele leuke naam. Ja, maar waarom hebben ze je niet Hieronymus Hendriks genoemd? Ik bedoel, dan is er maar één. Nou, ik vind, gewoon de echte goede opiniemakers. Hè? Peter R. de Vries, Erik C. Hendriks, die hebben zo'n puntje. Ja, ik kan er niks aan doen, joh. Oké, het is goed. Willem L. Holleder. Goed, we gaan het hebben over deugdmensen. Vertel, wanneer is het begonnen, het woord? Waar komt het vandaan? Het is een beetje een internetwoord. Het zoomt. Je vindt het op blogjes, zoals de Post Online. Ja, het is een beetje een gek woord. Want deugen betekent eigenlijk dat iets goed is. Je bent deugdzaam, je hebt bepaalde deugden. Dat is eigenlijk een goed woord. Net als fatsoen bijvoorbeeld een goed woord is. Ja. Maar fatsoensrakker is dan weer een slecht woord. Ja. Moraal is een goed woord en moralist is een slecht woord. Zo heb je dus ook de deuger of de deugdpronker. Dat is iemand die er heel erg prat op gaat, dat hij aan de goede kant van de geschiedenis staat, dat hij de juiste meningen heeft en op zoek gaat naar anderen die dan de verkeerde mening hebben en dan tegen de hele wereld zegt, kijk eens, die mensen die hebben, kijk hem daar eens, de verkeerde mening hebben. En dat dan heel ostentatief doen, Ook om zichzelf te etaleren. Het is ook vaak wel erg preken voor eigen proggen. Dus als je in joop.nl tikt, dan schrijf je voor andere deugdmensen. Dan maak je andere deugdmensen duidelijk hoe slecht iemand is die daar buiten die bubbel staat. Ja. Maar op de post online praten ze weer even wat over de deugdmensen. Dus men houdt elkaar een beetje bezig. Ja, het is ook een geuzennaam geworden. Dus je hebt mensen die dat woord sarcastisch gebruiken. Die zeggen, oh ja, kijk, die deuger weer eens de juiste mening hebben. Maar dan heb je dus ook weer die mensen die dat woord juist als geuzennaam nemen, zeggen, nou, ik ben er trots op. En die zetten dan in hun Twitter-profiel, zetten dan bijvoorbeeld de deugonaut. Ik ben een deugonaut. Of ik ben de opperdeuger van Nederland. Dat is ook wel weer gegeven. De gevoeligheid ligt er natuurlijk als de deugdmens dan niet zo'n perfect leven blijkt te leiden. Ik bedoel, om maar iemand te noemen, Francisco van Jolen kwam in een rel, belandde die dat hij een meisje onheus betast had. Volgens haar in ieder geval. En hij gaf dat volgens mij ook toe. En dan is ineens dat perfecte plaatje dat verdampt. Of de hele linkse acteurs mispogen in Hollywood, die blijken, of vooral de regisseurs, blijken alle actrices aan te randen. Dan wordt ineens kantelt het beeld natuurlijk. Hè? Ja, dat is dus altijd heel... Van rechtse klootzakken verwacht je dit, maar van die mens verwacht je dat niet. Ja, dat is dus ook een eeuwig spel. En ze vallen elkaar ook de hele tijd aan. Dus dat is dan ook altijd wel weer grappig om te zien van een afstandje. Want het begint altijd van die stigmatiseerkuddes, die komen dan op gang op Twitter en die vallen dan iemand aan. Maar dan blijkt dan iemand die in die kudde te zijn, die blijkt dan toch ook fout te zijn. En dan keert de kudde zich om en die gaat dan weer tegen die tweede persoon aankatten. En dat gaat zo eeuwig zo door. Omdat er is weinig vergevingsgezindheid. En je moet het Is dit typisch iets van deze tijd? Heeft Twitter dit mogelijk? Maar was het eigenlijk al? Ik denk dat het een soort eeuwig fenomeen is, wat je ook in alle menselijke maatschappijen hebt. Twitter die accentueert dat heel erg. Het maakt het zichtbaar. Maar je hebt volgens mij in alle maatschappijen heb je een soort morele orde. Ja. Een geëtableerde meningen. En mensen zullen de neiging hebben. En dan heb je mensen die dat stilletjes aanhangen. Of dat hele grote meerderheden hangen dat stilletjes aan. En dan heb je ook het slag mensen die willen dat heel graag laten zien dat ze de juiste mening aanhangen. In China heb je dan heel veel mensen die stilletjes de partij steunen. Stilletjes. Of de partij niet steunen, maar hun mond houden. En dan heb je mensen die op het Chinese internet die heel overdreven, heel luidruchtig de propaganda omhelzen. En altijd nog het liefst een stapje nog verder willen gaan om te laten zien hoezeer ze aan de juiste kant staan. Maar is dat sarcasme of is dat baantjesjagerij, dat ze in het gevlei willen komen? Nee, ik heb het nu over mensen die die echte Chinese nationalisten. Vervolgens heb je daar ook weer mensen die daar parodie op maken. Dus die dan, ook in China, die dan zeggen, wat goed dat hij Xi Jinping zo hard steunt. Oh, wat goed dat Jiang Zemin weer in de media was. En dat dan op een hele overdreven, beetje sarcastische toon zeggen. En doet de veiligheidsdienst daar iets? Daar kunnen ze natuurlijk niks. Dat is een dodelijke omhelzing. Het is moeilijk, Het is moeilijk om sarcastische complimenten aan te pakken. Maar de Chinees leest dit heel nauwkeurig. Dus waar wij een agressieve cabaretier in strijdperk zouden gooien, anti-overheid, doen ze eigenlijk iemand in een omhelzing. Want dat is de enige manier om kritiek op het regime te hebben. Precies. Het nog groter maken. Precies. Er was een tijdje geleden, ik geloof dat 1 of 2 jaar geleden, was Jiang Zemin, dus de oude leider uit de jaren 90, die nog rondloopt en nu dik in de 90 is, geloof ik. Die komt nog heel vaak een beetje op suffe manieren in de media. En dat jongeren zijn er op een gegeven moment, was de hype om daar complimentjes op te leveren. Om te zeggen, oh wat leuk dat Jiang weer een beetje zoals het dode is opgestaan. Ja, een beetje zoals mensen in Nederland vaak dan kunnen bijvoorbeeld op het internet schrijven, oh wat leuk dat Peter R. de Vries weer aangeschoven is. Ja, wat toevallig ook. Ja. Dat zeggen ze over mij ook, vrees ik. Goed, dan heb je ook het begrip, we gaan nog wat andere buitenland voorbeelden doen, maar even de good mens. Ik zie vaak good mens voorbij. Wat is het verschil met een deugdmens? Of is hetzelfde? Nou, ik denk dat het letterlijk ongeveer hetzelfde betekent. Alleen, het komt... Ik hou niet zo van het woord goodmensch, omdat het komt uit Duitsland. Komt zelf in Duitsland. Ik woon ook in Duitsland en ik heb een beetje een hekel aan politieke discussies in Duitsland. Die hebben al heel snel iets de oorlog akeligs. Komt er om de links of rechts om komt de oorlog. Het is, de sfeer is gewoon heel gespannen. Ja. Dus ik zou liever wegblijven van zo'n goodmensch. Maar noemt men in Duitsland het wel goodmensch? Spreekt de AfD over goodmensch als ze over linkspolitiek praten? Ja, ze gebruiken dat woord de hele tijd. Ja, ze gebruiken het ongeveer zoals op... zoals op internet mensen vaak het woord deuger of deugdpronker sarcastisch gebruiken. Hey, en valt het deugdmens op een bepaalde manier ook samen met wat vaak de elite wordt genoemd in niet positieve zin? We zouden bijna kunnen zeggen de witte wijn drinkende, zippende elite. Ja. Nou, het is een beetje een ambivalente term. Omdat voor veel mensen heeft het dus een heel duidelijk politiek karakter. Dat betekent gewoon, voor veel mensen betekent zijn de deugers gewoon de linksliberalen die in de grachtengordel wonen. Dus een heel duidelijk socio-economisch profiel, een heel duidelijk politiek profiel. Mm-hmm. En ik zag ook nog een filmpje van jou op het internet waar je in een elektrische auto reed. Je reed door de grachtengordel en je zei: kijk al die deugers hier. Maar ik ging wel in een elektrisch autootje zitten. Precies. Ja. Maar ik. Ik denk dat het interessanter gebruik van het begrip deuger is. Dan past het niet bij één specifiek politiek profiel. Maar gaat het erom dat je heel duidelijk aan de buitenwereld wil laten zien dat je de juiste mening hebt. En dat kunnen mensen vanuit verschillende politieke ideeën. Best vermoeiend eigenlijk. De andere club, ik zal niet zeggen TPO, want ik vind ze eerlijk gezegd ook heel geestig vaak, stukken die ik daar lees. Maar ik zie wel eens wat dingetjes over mezelf langskomen. Toen ik bij Buitenhof gevraagd werd, toen kwamen er allemaal berichten, dus als presentator daar, kwamen de berichten in de, op Twitter van, dus zijn vriendje Rutte heeft een baan voor hem geregeld. Dat was dan alsof de minister-president dan gaat bellen met de omroep om mij een baan te geven. Dat is een vrij sneu. Maar goed, dat. En hij zit daar nu om, hij was vroeger heel rechts, maar hij wordt nu ingekapseld. En hij wordt dus de deugdmensen gaan hem nu daar aan tafel zetten, zodat hij eigenlijk zijn mond moet houden. Dat zou denken zij. Curieuze manier van denken. Ja, nou zit er misschien wel iets in. Ja, nou, wat er wel. Nee, wacht even, Jort. Nou, weet je, wat het wel is, kijk, als je lang ergens rondloopt in de media, dan moet je ze af en toe wel een beetje laten zien, denk ik, dat je niet al te slecht bent. Ja. Je voelt dat een beetje op je druk. Je denkt, ik moet nu misschien. Je moet lief gaan doen. Dan, je moet af en toe moet je toch wel laten zien dat je. Jongens, het is gewoon ouderdom. Je wordt milder. Je hebt meer pijn zelf geleden. En dan word je maar gewoon zacht. Nee, maar laat ik jou eens een vraag stellen, Jort. Ik heb jou eens een keer heel lang geleden in De Wereld Draait Door. Ja. Heb ik jou. Toen zei je opeens. Ik heb Partij voor de Dieren gestemd. Je bent al heel lang, hè? Precies, dat weet ik. Maar ik ben vegetariër, Dat klopt. Maar ik vroeg me af, toen je dat zei, of je dat ook zei omdat je dacht van, ik moet. Nou, anders vinden mensen me te gemeen. Ik moet ook een beetje mijn lieve kant laten zien. Dat zou best op bepaalde manier. Ik bedoel, ik wil me helemaal niet mooier voordoen dan ik ben. Dus dat zou best mee kunnen spelen. Punt alleen wel dat ik word altijd, sinds Rutte premier is, word ik altijd één op één op hem geplakt. En dat is voor hem vervelend en voor mij vervelend. Het is een minachting voor ons beide, intelligentie en positie. Natuurlijk. Maar het is vermoeiend. En het zet je dus altijd in een bepaalde. Dan zou jij wel namens hem moeten. Daar word ik helemaal scheidsziek van, eerlijk gezegd. En Matthijs heeft dat heel vaak aan tafel ook zo gepresenteerd. Jort, jij bent de beste vriend van de premier, dus kun je even. Dus je komt. Maar goed, even terug naar die deugdmensen. Want daar hadden we het eigenlijk over. Die had niet over mij. Je had ook een categorie in Iran. Daar geldt dit begrip dus ook. Wil ik toch nog even weten. Nou, ik geloof dat het begrip niet. Is wat je dus wel ook. Je ziet het overal ter wereld. In Iran heb je voor mij. Er is daar een man in Iran die heet. Die noemen ze Big Mouth. En die zit iedere week zit hij bij het vrijdagsgebed. Mm-hmm. Staat hij helemaal vooraan voor de camera's. Het hardste mee te roepen met Khamenei en de imams. Yeah. Weg met Amerika, weg met de Joden. Of weg met de Israëliërs. En dat. Dat klinkt allemaal heel redelijk mainstream in Iran, hoor. Ja, precies. Dus, maar hij roept dus het hardste mee met de ideologie van het regime. En doet dat dan ook voor de camera's. En is daar ook bekend mee geworden. En hij wordt een beetje dus bespot, volgens mij, in Iran. Onder de liberalen die zeggen, kijk hem dan weer eens. En dan hebben ze misschien dit woord deugen. Maar dan. Dus voor mij hebben we een fragmentje van deze meneer Big Mouth uit Iran. Mijn Farsi is niet ideaal, maar wat wordt hier dus geroepen? Weet jij het, Erik? Ik heb het Dood aan Amerika, in de documentaire ik, heb ik met ondertitels gezien. Dus het is. Maar dit is dus het geluid van de Iraanse deuger. Ja. En, dit is uit Thomas Erdbrink zijn reportage. Ja. En dat is allemaal Dood aan Amerika, daar komt echt op. Ja. Ja. Maar ziet het regime hem als een medestander? Of zien ze ook wel echt dat ze aan zo'n medestander niet zoveel hebben? Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Maar het is natuurlijk. Het is wel interessant dat je dat. Het is wel een interessant punt. Omdat je hebt inderdaad die mensen die dan mee gaan roepen. Mm. En dan harder mee gaan roepen. En nog harder mee gaan roepen. En dan op een gegeven moment kan de politieke elite dat ook vervelend gaan vinden. Ja, dat heb je in China ook, zeker. Met die nationalisten die dan op een gegeven moment te anti-Japans zijn, te pro-partij, en dan Japanse auto's kapot maken op straat. En dan vindt de politieke elite het niet leuk meer, want dan raken ze de controle kwijt. Erik, ik dank je wel. Zullen wij gewoon proberen om nergens in te passen, in geen enkel vakje? Ja, houden we dat gaan vol? We doen. Gaan we doen. Ja, maar dat voor de buitenwereld houden dat is moeilijk, niet. Maar we gaan het zelf proberen. In ieder geval in Nederland. Ik dank je zeer, dokter Erik C. Hendricks, socioloog aan de Universiteit te Bonn. We gaan door. De jonge dokter. Ja, en daar staat zij. Wacht even, ik moet even nu. Ja, dokter Antoinette Rozenboom, welkom. Wanneer ben je gepromoveerd? 14 februari. 14 februari, dat is niet zo lang geleden. Nee. Tandheelkunde, dus jij bent een kaakchirurg. Je hebt ook een prachtig gebit, dat zie ik meteen. Het zit allemaal goed in elkaar. Of is dat, nee, dat zie ik toch goed. Vertel het maar, je krijgt een minuut om je dissertatie toe te lichten. Ja, dank u wel. De kaakfunctie is van levensbelang. Het zorgt ervoor dat we van ons eten kunnen genieten, dat we kunnen kauwen, dat we kunnen praten, slikken. Nou, zoenen zoals al eerder genoemd. En op het moment dat die kaakfunctie is beperkt, op het moment dat bijvoorbeeld iemand de kaak breekt, en dan is dat erg invaliderend voor de patiënt. En zo'n kaak breekt nog wel eens doordat die kaak nu eenmaal zo prominent in het aangezicht aanwezig is, de bumper van het aangezicht. En als die kaak breekt, dan breekt dat vaak op het fragielste deel van die kaak. Voor de luisteraars, waar zit het nou precies? Ja, ook een beetje voor je oor. Precies, voor het oor. Het plekje wat u voelt, op het moment dat u de mond open en dicht doet, dan voel je hem onder je vinger doordraaien. Ja. Dit is hem, ja. En als die functie beperkt is, willen we dat natuurlijk behandelen. En we kunnen dat op twee manieren. We kunnen het opereren, kaakkopje op zijn plek zitten, en we kunnen het niet opereren. En we weten tot op heden gewoon nog niet zo goed wat nu de beste behandeling is. Moeten we nou opereren of niet opereren? En daar gaat het proefschrift over. We hebben gekeken naar beide behandelmethoden en die ook met elkaar vergeleken. Mm-hmm. En wat uniek is in het proefschrift is dat we hebben gekeken naar wat vindt die patiënt nou. We hebben naar subjectieve uitkomstmaat gekeken. Wat vindt die patiënt nou van zijn eigen kaakfunctie naar beide behandelmodaliteiten? En ik denk dat we kunnen concluderen uit het proefschrift dat eigenlijk beide behandelmethoden gewoon goed en veilig zijn. En dat op het moment dat die patiënt in de stoel zit en je moet de keuze maken, dat je heel individualistisch, geïndividualiseerd met de patiënt centraal die keuze moet gaan maken. Ja, komt veel voor? De gebroken kaakbeentje? Komt veel voor. Ja? Ja, als we kijken naar trauma's, breuken van de kaak, dus 80% is vaak de onderkaak daarbij gebroken. Ja. Auto-ongelukken, beuken op het voetbalveld. Ja, sport. Ja. Ja, verkeersongevallen, fietsers. Het komt dus veel voor. Maar goed, maar niet opereren is dus ook een optie. Het kan ook wel weer gewoon dichtgroeien. Ja, het groeit dan wel weer aan elkaar. Wel een beetje een veranderde stand. Ja. Maar daar hoef je in functie eigenlijk niet zoveel om te lijden. Sterker nog, in het onderzoek dat wij hebben gedaan, waarbij we operatief en niet-operatief bij elkaar vergeleken, zagen we zelfs dat niet-operatieve behandeling, de mens zelf, de patiënt zelf, eigenlijk een betere functie ervaarde dan na de gesloten opening. De hele gezondheidszorg is door het vergoedingsstelsel erop gericht om iets te doen, om in te grijpen, om interventies te plegen, want anders betaalt de zorgverzekeraar niks. Dus als jij straks adviseert als kaakchirurg niks doen, dan krijg je ook geen dub. Dat vindt het ziekenhuis niet goed. Nee, was het nou maar zo makkelijk om het antwoord te geven. Ja. En daarbij zeggende, niets doen, het voordeel van een operatief behandeling zou zijn dat je mogelijk weer sneller op de werkvloer je kunt, bezigen. Met wel daar aan de keerzijde dat het inderdaad een operatie natuurlijk meer geld kost. Maar goed, die conclusie kunnen we helaas nog niet trekken. Oké. Okay. Jij bent hier eigenlijk een beetje naar het podium opgeduwd door, ik geloof, door je liefhebber, dus door je man, geloof ik. Ja, en de overburen zijn ook een enorm. Heb jij de kennelijke vrouwelijke bescheidenheid dat je zelf niet naar voren duwt dat anderen het voor je moeten doen? Iemand anders moet me uit mijn comfortzone drukken. Ja, dat is wel duidelijk. Ja, want je presenteert fantastisch. Dank je wel. Hoe goed is kaakchirurgie in Nederland in vergelijking met het buitenland? Staan we vooraan? Ja, zeker. Ja? Ja. Hoe kun je dat bewijzen? Ja, dat is moeilijk te bewijzen. Ik denk dat we een goede staat van dienst hebben. Ja? Ja. Oké, nou, voorwaarts zou ik zeggen. En even één tip nog voor de luisteraar. Wat moet je met je kaak doen om een beetje in stand te houden? Want ik bedoel, kan je ook bijvoorbeeld van te veel lullen, zoals ik, kan die eruit vliegen? Nee, dat gaat niet zomaar. Nee? Bewegen maar goed. Mobiliteit is alles. Mobiliteit is alles. Ja, dat vind ik ook. Maar dat doe ik dan vooral met auto's. Ik dank je zeer. Dan zeggen we hora est. Dank. Dokter Kelder en Kool. Met Jort Kelder. Ja, en dat was dokter Antoinette Rozenboom. Uitstekende spreker. Dankjewel. En voorwaarts met de studie. We gaan het over de eurozone, over Italië, over de problemen in de muntunie. Hoewel we onszelf een beetje rijk rekenen op het moment, volgens mij. Professor Harold Benink, hoogleraar Banking and Finance in Tilburg. De berichten zijn: Italië is een probleemkind. En dat zal eigenlijk ook altijd wel blijven. Waar maken we ons zorgen over? Nou ja, kijk, we hebben gezien dat we hebben natuurlijk de afgelopen 10 jaar eerst een crisis gehad met de banken. En toen hebben we een crisis gehad in het eurosysteem, met name met Griekenland en Portugal en Ierland. Noodpakketten, noodkredieten. Een aantal landen zijn in beweging gekomen. Spanje heeft bezuinigd, hervormd. Portugal, Maar we zien dat Italië wel nu op dit moment de zwakste broeder blijkt te zijn. Lijkt te zijn. En Italië heeft natuurlijk ook een enorme staatsschuld van 2300 miljard euro. Ja. 2,3 triljoen. Dus de zorgen over de Italiaanse staatsschuld en de banken zijn aanzienlijk op dit moment. Kan Italië de eurozone omver trekken? Dat zou kunnen. Ja. Als je een vertrouwenscrisis hebt in het Italiaanse, ten aanzien van de Italiaanse staatsschuld, en die banken hebben er ook heel erg veel in belegd, dan kan dat gewoon een crisis zijn die niet alleen beperkt blijft tot Italië, maar dan zal ook dat al heel snel tot andere grote banken in Europa schade aanrichten. Ja, want waar staat, kijk, de Japanse schuld, die hebben een enorme schuld, nog veel hoger, maar die kopen ze zelf op met hun eigen verzekeraars. Dat is een Japans probleem. Maar kopen de Italianen hun eigen schuld, of staat die lekker in Frankfurt bij de ECB geparkeerd nu? Nou, die staat dan vooral ook op de balans van de centrale bank van Italië, de Banca d'Italia. Maar het probleem is eigenlijk gewoon van, als je dus een enorme vertrouwenscrisis krijgt op de Italiaanse staatsschuld, en ze zouden bijvoorbeeld daardoor ook op een bepaald moment uit de euro crashen, dan wordt het natuurlijk een hele grote financiële crisis. Mm-hmm. Want dan krijg je natuurlijk ook, dan gaan wij misschien in Europa naar een Noord-Europese euro. Die gaat in één keer fors in waarde stijgen ten opzichte van de zuidelijke munten. Kunnen we geen tomaten meer exporteren? Kunnen we geen tomaten meer exporteren? Onze kredietlijnen, beleggingen, pensioenfondsen, hadden we dat al over, zullen dan die toch behoorlijke aderlatingen. Oké, laten we eens even, want u heeft een rapport geschreven met alle economen ook over wat moet er nou eigenlijk gebeuren om zo'n land als Italië binnen die eurozone te houden. Want ik heb allerlei dingen zelf er altijd over geroepen en geschreven. Ja, het had nooit zo moeten gebeuren. Ze hadden er nooit in gemogen. Maar ja, ze zitten er. Het is Hotel Californië. Ze gaan er toch niet meer uit. Dat is al lang duidelijk. Nee, dus we moeten er het beste van maken. Hoe gaan we dat doen? Ja. En het valt me op in contact ook met de Nederlandse politiek dat een aantal partijen zeggen, ja, we hadden ze nooit moeten toelaten en dergelijke. Maar VVD roept het altijd. Maar ze deden het wel. Gerrit Salm was de minister van Financiën. Die zei ook van grote bezwaren tegen Bolkestein Italië. En Salm, maar ook Bolkestein en Salm hebben niet, ik zou bijna zeggen, in kaakchirurg termen doorgebeten. Dus die hebben gewoon toch Italië toegelaten. Ja, maar goed, dus dat is gewoon geschiedenis. Ja. Maar wat mij opvalt is dat we nu een soort negatieve politieke dynamiek hebben. Vanuit Noord-Europa, Duitsland, Nederland, Brussel, wordt tegen Italië gezegd, nou, je hebt je weer niet aan de afspraken gehouden, je moet bezuinigen, hervormingen doen. En als je dat niet doet, dan gaan we op een bepaald moment met een stok slaan, gaan jullie beboeten en dergelijke. Dat is een hele slechte dynamiek. We hebben nu ook de populisten aan de macht in Italië. Gaan er gewoon niet meer de Lega, de Vijfsterrenbeweging. Anderzijds, via de Europese Centrale Bank wordt via Mario Draghi gratis geld gegeven. Ja. Zonder voorwaarden. Hun eigen Mario. Die zegt dat die de rente laag houdt. Die zegt dat Monte Paschi di Siena gewoon voldoende solvabel is om gesteund te worden. Ja. Nou, wat je eigenlijk nodig hebt, dat is ons plan, is een soort plan om die politieke dynamiek positiever te maken. En wij noemen dat een carrot and stick, dus een wortel en een stok. Dus enerzijds zal Italië moeten veranderen. Niet omdat mevrouw Merkel dat zegt, maar omdat de hele wereld verandert. Ja. China, internet, globalisering. Maar anderzijds kun je ook zeggen, wij gaan jullie helpen om de komende 5 jaar een aantal moeilijke maatregelen door te voeren. Hervorming van het belastingapparaat natuurlijk, dat er meer belasting wordt binnengebracht. Oh, ze hebben wel een belastingapparaat. Kan wel wat beter. Ja. Hervorming van de arbeidsmarkt en dergelijke. Maar we gaan dan zeggen, we gaan dat een aantal stappen in dat plan zetten. Wetgeving, implementatie. En dat gaan we elk jaar aan het eind van het jaar monitoren. Ja. En als jullie dan de blijk van geven bepaalde stappen te hebben uitgevoerd, gaan we jullie ook, als het ware, belonen, meer investeringen vanuit Europa, misschien ook schuldverlichting, waardoor zeg maar een soort wortel- en stokbenadering is. Dus dat het enerzijds is dan Europa niet alleen de boeman die zegt je moet moeilijke maatregelen nemen, maar dus ook een vorm van Europese solidariteit en betrokkenheid. En dat is juist, heel zorgelijk wat ontbreekt. Er zijn heel veel Italianen die zeggen, ja, wij zijn een van de oprichters van de Europese Economische Gemeenschap. Ze zijn altijd heel positief geweest naar Europa. Maar zoals een echtgenote van een collega van mij in Italië zei, Europe has lost its reputation in Italië. In Italy. So dat bedoelen ze mee, als dus Europa zijn reputatie heeft verloren in Italië, en dat er geen gevoel van verbondenheid en solidariteit meer is, dan gaan de Italianen dus ook niet meer in beweging komen. Dan gaan ze alleen maar op populistische partijen stappen. Dat hebben ze dus duidelijk. Maar even de andere kant van het verhaal. Het Italiaanse vermogen per hoofd van de bevolking is aanzienlijk hoger dan in Nederland. Ik heb mij laatst verteld, laatst door de directeur van de Nederlandse Bank, president van de Nederlandse Bank, dat het geloof ik zelfs het viervoudig in Noord-Italië is. Noord-Italië is ongelooflijk rijk. Dat geld staat doorgaans in Zwitserland. Dat staat niet in Italië. Dus ze hebben een hele grote private rijkdom en een publieke armoede. Waarom zou een Nederlander en een Duitser een Italiaan die zijn geld in Zwitserland stelt gaan subsidiëren? Leg mij dat eens uit. Nou ja, kijk, op dit moment subsidiëren we het natuurlijk ook. Hè, want omdat we in die muntunie zitten, of we dat nou leuk niet vinden of niet, zijn er allerlei vormen van impliciete garanties. Hè, via de Europese Centrale Bank. Maar überhaupt, als het systeem uit elkaar spat, waar we het net over hadden, zal dat grote financiële consequenties voor Nederland hebben. Dus we lopen die risico's al. Ja, we zitten soms er al hoor, soms hoor je in de Tweede Kamer mensen zeggen van geen nieuw geld, geen nieuwe risico's in Italië. Maar dat, zo zit het natuurlijk niet. We lopen die risico's. Hoe groot is het risico te kwantificeren nu? Want ik begrijp dat door dat ECB-beleid 2600 miljard aan obligaties opgekocht, dat er al zo'n 20-25% van de Italiaanse schuld eigenlijk naar Europese rekeningen geschoven is. Of is dat toch via de Italiaanse centrale bank? Ja, maar dat binnen het eurosysteem staat het dan grotendeels bij de banken in Italië. Maar het gaat natuurlijk, als er een vertrouwenscrisis is, dan krijg je natuurlijk hele grote effecten die heel moeilijk te kwantificeren zijn. Net zoals natuurlijk wel bij Brexit. Maar wat hier, natuurlijk is het zo dat Noord-Italië is heel rijk. Zuid-Italië is natuurlijk heel erg veel armer. Maar we moeten op een of andere manier dit gaan activeren. Ook via een verbetering van dat belastingapparaat. Mm-hmm. Maar dan moeten we dat op een of andere manier ook politiek mogelijk maken. En nu zie je gewoon dat de Italianen, de gevestigde partijen die toch pro-Europees zijn, niet meer vertrouwen. Ze gaan naar de Lega en ze gaan naar de Vijfsterrenbeweging. En dit kan natuurlijk na de Europese parlementsverkiezingen gaan escaleren. Ja. Dus moeten wij ook vanuit Nederland, vanuit Duitsland, moeten wij niet eens gaan nadenken van de huidige benaderingen, dat wij een stok pakken en zeggen tegen Italië, nou, slaan, want jullie houden je alweer niet aan de afspraken. Mm-hmm. Zoveelste keer dat dit gebeurt. We zien dat dat niet werkt. Nee, dat niet werkt. Ja. Dus moet je misschien ook vanuit een cruciaal Nederlands belang gaan nadenken, is er niet een andere benadering dat wij dan die kerststip noemen? Punt gemaakt, duidelijk. Laten we met ze meedenken. En ik begrijp gewoon Italianen ook. Hè. Die hebben een dysfunctionerende overheid. Waarom zou je daar belasting voor gaan betalen? Maar goed, dus ik snap ze ook. En als je welkeurig belasting in Italië betaalt, betaal je 80%. Want ze hebben enorme tarieven. Ja. Alleen niet iedereen draagt dat dus af. Maar even een ander punt. Kijk, wij houden allemaal van Italië. Laten we eerlijk zijn. Als ik naar mijn schoenmaker ga, moet ik anderhalf jaar op mijn schoenen wachten. Vind ik fantastisch. Als ik kijk naar de weefgetouwen, zijn ze ongeveer van hout en ze werken traag. Aanzienlijk langzamer dan in China. Maar we willen dat land, de keuken is al eeuwen hetzelfde, we willen dat land niet veranderen. En willen ze kennelijk ook niet. Ze benoemen in eigen kring, in hun familie, in vertrouwensrelaties. Er is geen meritocratie. Niet de beste mensen worden daar de baas. Dat zit zo in die cultuur verankerd. Dat is hervormen. Kan dat wel? Nou, in ieder geval is het de moeite waard om het te proberen. He, en zoals het nu gaat, gaat het niet. Lopen we gewoon grote risico's. Kijk, als je de redenering volgt van ze kunnen niet veranderen, nou, en we proberen het ook niet meer, dan zou ik zeggen afrekenen bij de kassa. Ja, en dan ga je dus een hele grote crisis. En ze hebben natuurlijk na de oorlog, zeker 60 of 70 jaar, een enorme goede groeispeurt gehad. En het is een land wat natuurlijk gewoon heel veel kan. Ze zijn natuurlijk ook nog steeds op het gebied van mode, van stoffen, van design, van architectuur, van eten leidend. Machinerie. Maar Italië zal dus een moderne versie van zichzelf moeten uitvinden. Het is allemaal buitengewoon politiek complex. Maar wij hebben natuurlijk dit ook niet helemaal aardig gemanaged. Want we hadden 3 jaar geleden nog, hadden we Renzi, een hervormingsgezinde premier. Ja. En die heeft toen dat referendum verloren. Maar die hadden we natuurlijk in de aanloop daarna meer kunnen steunen. Ja. Want een van zijn politieke problemen was natuurlijk ook de vluchtelingencrisis. Dat er heel veel vluchtelingen uit Afrika komen. Nou, je kan Renzi heel veel verwijten. Hè, in Italië veel verwijten. Maar dat ze platgelopen worden door vluchtelingen, mm-hmm, is natuurlijk, kun je hun niet verwijten. En dat hebben ze eigenlijk, hebben wij in Europa hem te weinig gesteund. Hij werd gezien als onze vriend. Hervormingsgezinde iemand. De Financial Times heeft ook een hoofdartikel aangeweid vorig jaar. Die zei, het feit dat wij Renzi onvoldoende gesteund hebben in een moeilijke situatie, it's shameful, schandelijk. Nou, de Financial Times gebruikt niet vaak dit soort woorden, maar hier wel. Dus we hebben ook eigenlijk te veel blij zijn wij blijven zitten op een cruciaal moment. En daar betalen we nu een prijs voor, omdat we nu moeten interacteren met die populistische regering. Ja. Nou, zijn er in Italië natuurlijk ook veel stemmen, zeker bij de Lega en de Vijfsterrenbeweging, om te zeggen, oké, we stappen uit die euro, we gaan het zelf doen. Vroeger konden we die munt laten deflaten, of dan had je gewoon inflatie, of dan liet je die munt devalueerde je, waardoor ze meer konden exporteren. Ze hebben een grote exportindustrie. Dat kan niet meer. Dus je zou niet kunnen zeggen, laat ze even tijdelijk terug naar hun eigen munt, of dan doen wij een noordelijke euro. Waarom is dat zo rampzalig eigenlijk? dat je even uit elkaar gaat? Want het zijn economieën die gewoon niet aansluiten. Nou, er zijn wel een aantal, natuurlijk. Er zijn plannen voor, hè, ook voor parallelle valuta's en dergelijke. Maar het is natuurlijk allemaal, ja, hoe implementeer je dat? En wat voor vertrouwenseffect heeft dat? Ja. Ik denk dat je, kijk, je kunt niet meer devalueren. Kijk, wat ze natuurlijk vroeger wel deden, net zoals Frankrijk en Spanje en Portugal en Griekenland. Dus eigenlijk de landen waar we nu over praten, vroeger hadden we daar ook natuurlijk de problemen was mee. Was altijd een tijdelijk effect. Dat de lonen en prijzen te veel omhoog gingen en dat ze dan hun concurrentiepositie zagen verzwakken. Maar in de huidige structuur moet je dus twee dingen doen. Je moet dus eigenlijk moderniseren. Je moet concurrerender worden. Je moet efficiënter worden. Dat plan, daar moeten we ze eigenlijk bij helpen. Mario Draghi heeft natuurlijk gewoon heel lang de rente laag gehouden om hun een beetje te steunen. Maar daardoor zijn ze misschien ook wel te weinig in beweging gekomen. Omdat ze dan natuurlijk minder die last van die staatsschuld voelen. Ja, eigenlijk is dat toch het slechtste antwoord. De ECB is met quantitative easing een paar jaar geleden begonnen. 26, bijna 3000 miljard die markt ingepompt. Ja. Dat is een soort heroïne geweest voor junks. En die zijn er nu aan verslaafd. Ja, en wij noemen dat in moeilijke woorden in de economentaal moral hazard. Omdat je dan natuurlijk de prikkels zwakker maakt om economische hervormingen door te voeren. Maar het is wel interessant, het plan van ons, dus combinatie van die twee dingen, carrot en stick, wortel en stok, is nog nooit geprobeerd. Het is ofwel gratis geld geven, zonder voorwaarden zoals vooraf. Nu dus, ja. Ofwel een stabiliteits- en groeipact met allemaal moeilijke afspraken over het tekort. Het Griekse en verhaal schuld, met een soort kolonisatie. En dan komen wij met een stok. Ja. En het verhaal van dat proberen te combineren om die politieke interactie tussen Noord- en Zuid-Europa te verbeteren, het is nog nooit geprobeerd. En als we het nou alleen eens even met Noord-Italië gaan proberen om te beginnen, want de Noord-Italianen willen ook graag van het zuiden af. Alles beneden Florence noemen ze Afrika. Ja, maar dat is natuurlijk een heel erg groot. Dan krijg je nog een heel groot Italiaans probleem. Maar dat is de splitsing in Italië. Want wij denken Italië is één land, maar Italië is pas heel kort één land. Er zijn maar geen één land. Nee, dat is allemaal waar. Maar ja, om nou de eenheid van Italië ter discussie te stellen. Nee. Dan krijg je natuurlijk, ik weet niet of we dat willen. Dan gaat Napels er ook uit trouwens. Dus je gaat dan ook naar Zuid-Italië. Ik weet niet of we dat moeten willen. Maar het is natuurlijk een verhaal van. Nee, maar je krijgt altijd als je dus een deel van Italië of Italië uit de euro laat crashen. Kijk, en de grote zorg is natuurlijk dat het een bedrijfsongeval zou kunnen zijn. Dat je na de Europese Want wanneer krijgen we dat? Als de rente gaat stijgen, in Amerika stijgt die. Bij ons hebben we nou in Europa besloten, nee, die blijft lekker nul. Nou, de rente is alweer aan het dalen ook. Hè? Want je ziet overal dat de economische groei is aan het afvlakken. Je ziet nu, zowel in Amerika hebben ze nu een pas op de plaats gemaakt met het monetaire beleid, met de rente verhogen. Europa begint nu ook al, omdat men ziet, Duitsland zit. Rente, Italië rente? Zit alweer in een recessie. Ja. Duitsland zit tegen de recessie aan. Nederland gaat natuurlijk economische groei ook naar beneden. Consumentenvertrouwen, kijk naar deze week, gaat ook gierend achteruit. Dus waarschijnlijk zal die rente nog heel lang, langere tijd. Het is gewoon een beslissing van de centrale bankiers. De rente mag gewoon niet omhoog, punt uit. Want er zijn te veel schulden. Ja, dan dus, valt Italië er binnen 2 uur uit. Dat is meteen klaar. En het is niet alleen Italië. Wereldwijd zijn die schulden naar Lehman Brothers verder geëxplodeerd. 255.000 miljoen. Schuld en ruim 300% van het bruto nationaal product in de wereld. Ja. Dus eigenlijk is het inderdaad zo, als we nou die centrale banken echt die rente gaan verhogen, dan creëren ze zelf een nieuwe financiële crisis. Ja. Dus die ruimte daarvoor is heel beperkt. Dat is natuurlijk toch de tragiek van de situatie waar we in zitten. We zijn natuurlijk al heel lang na de internetbubbel die barstte om 2000. Nou, kreeg je natuurlijk dat de centrale bankiers het monetaire beleid versoepelden. Nou, toen kreeg je een nieuwe bubbel, de huizenbubbel in Amerika, nieuwe financiële crisis. Ja, okay. En nu zijn, dus zo blijven we op die manier. Dat de enige oplossing is, Italië moet hervormen. We gaan ze daarbij helpen. Wat moeten zij hervormen? Moeten ze efficiënter werken? Moeten ze harder werken? Wat moeten ze doen? Nou, je zult op een aantal terreinen arbeidsmarkt flexibeler maken. Belastinginning moet je verbeteren. Je moet natuurlijk allerlei monopolieposities van notarissen, advocaten, openbreken. Maar tegelijkertijd moet je dus ook in die infrastructuur gaan investeren vanuit Europa. Bruggen, wegen, kenniseconomie. Dus je moet dat land, maar het moet een soort gedeelde actie worden. En het is niet zo van mevrouw Merkel zegt iets, nou moeten wij dat doen en daar hebben we geen zin in. Het moet een soort, dat gevoel van betrokkenheid van Europa. Nou, ze denken dat het een soort dictaat uit Duitsland is om ze dwars te zitten. Maar het is natuurlijk om ze te helpen. Want de globalisering, heel veel mensen willen geen globalisering, maar dat is nu eenmaal een feit en die gaat ook niet meer weg. De wereld is gewoon globaliseerd, punt. Het is in hun eigen belang. En wij zeggen ook, het is in je eigen belang dat je dit bittere medicijn moet nemen. Maar het wordt nog niet zo politiek zo beleefd bij de Italianen. Dat is het grote probleem. Mijn zorg is natuurlijk dat op een bepaald moment een vertrouwenscrisis ontstaat over Italiaanse staatsschuld. En als dat zou gebeuren, net zoals in 2012, natuurlijk zou de Europese Centrale Bank en het Europese Noodfonds te hulp kunnen komen. Maar dan moeten er wel Italië, die populistische regering, zich binden aan een pakket van bezuinigingen en hervormingen. En dat gaan ze dan waarschijnlijk niet doen. Te hulp. Ja. Ze hebben op papier 2300 miljard schuld. Waarschijnlijk op gemeentelijk provinciaal niveau is het nog veel meer dan veel dat. Meer. Want die cijfer, dat is misschien wel 3000 miljard. Ja. Dat is gewoon te veel voor Europa om te dragen. Maar nu even toch een vraag voor onze politici. Dan hebben we straks weer verkiezingen. Nou, dit heeft vorige keer gezegd, niet nieuw geld naar de Grieken. Hoeveel miljard kan het Nederland gaan kosten? Even op voor de langere termijn kan je zeggen, verdienen we terug, want dan blijft die euro blijven exporteren. Maar dan moeten politici eerlijk zijn in Noord-Europa. Zeggen ze, oké, het is het grotere belang van de euro, van de eurozone, van bij elkaar blijven. Maar het gaat u zoveel welvaart kosten op papier in het noorden. Hoeveel? Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar wat je wel kan zeggen is dat als er echt een crisis uitbreekt, dan gaat Nederland ook gewoon weer in een recessie. Dan gaan pensioenfondsen onderuit, gaan banken onderuit. Dan gaat de interne markt onderuit. Hè. Wat Angela Merkel heeft gezegd, als de euro valt, dan valt Europa. Dan valt dus ook die hele interne markt, die Europese integratie. Maar wij moeten dat verhaal, en dat is ook als ik in Den Haag met politici spreek. Kijk, we zijn altijd heel negatief over die euro, in de zin van dat rente laag is en dergelijke. Maar het feit dat wij zo groot exportoverschot hebben. Dat wij zoveel exporteren, 8-9% overschot. Dat heeft wel te maken dat wij al 20 jaar niet in waarde zijn gestegen ten opzichte van die valuta. Dus de euro heeft kosten, maar ook enorme voordelen voor de Nederlandse economie. Laatste vraag, 30 seconden. Gaat het goed komen? Ik denk dat we vraag. Maar ja, dat is natuurlijk toch. Heb jij er zelfvertrouwen in? Want je kan die rapporten schrijven. Ons pleidooi is natuurlijk niet voor niks, omdat we ons zorgen maken. Ja. We moeten in actie komen. Het is een cruciaal Nederlands belang voor de Nederlandse economie, de Nederlandse politiek, om nu in actie te komen in positieve zin tegen Italië, richting Italië. Want anders lopen we wel hele grote risico's, ook met de Nederlandse economie. Maar je hebt het gevoel, door de laatste jaren van een beetje economisch groei, dat er nauwelijks urgentie is. Het gaat pas volgens mij echt urgent worden als er een enorme ramp uitbreekt. We hebben een crisis nodig. Dat zou kunnen, maar dan is het goed om over zo'n plan te hebben nagedacht. Ik dank je zeer. Professor Harold Benink, hoogleraar Banking and Finance te Tilburg. En in de week van de ruzie tussen de presentatoren en hun gasten gaan we even terug naar 1985. Een moment uit mijn televisiejeugd. Dat was echt een stukje geschiedenis. Een interview tussen Adriaan van Dis en journalist Willem Oltmans. Adriaan, je zit er volkomen naast. Ik weet niet, als je me dit gezegd had, had ik nooit een stap in je richting gezet. Want ik heb hier geen enkele behoefte aan om met jou op de televisie een keer te krijgen. Wat een smerige manier van ondervragen tussen twee haakjes. Ik vraag op geen enkele manier iets anders. Heel smerig is het. En ik hoop dat ze dit eens een keer uitzenden. Ja, ik hoop het ook. Dat is een hele valse, smerige manier om te zeggen, door boeken te schrijven die door regeringen werden betaald. Ik die nog nooit, zelfs van Sukarno, geen cent ooit had ik het maar gedaan, denk ik wel eens achteraf. Want ik weet niet wat van hem kunnen krijgen. Oh, ik heb nog zoveel te leren op interviewgebied. Ik maak er vaak een potje van. Dit was Van Dis en wat missen we dat programma. En ter gelegenheid van de 100ste Jordcast ga ik eigenlijk over de grote interviews van mijn jeugd praten. Die ga ik becommentariëren. Je kan die Jordcast gewoon vinden als je hem googelt. Het schijnt nog niet op Spotify te mogen van de publieke omroep. Maar goed, gewoon te vinden. Jordcast, 100ste deze week. We hebben een paar duizend luisteraars per dag, dus we zijn er helemaal niet ontevreden over. Na nu, de Vrijzinnig Protestanten met de Noestergravers van Argos, deze week bezorgd door Tessel Blok. Kritische beschouwing over het internationaal strafhof te Den Haag. Blijven denken, blijven luisteren en vooral blijven deugen. Ik zeg arrivederci. Thuis bij Afrotros. Live sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd hoor! Wat een goede tijd! Oh, kijk eens! Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Zometeen vanaf 3:00 de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tiof ramt hij even terug. En morgenmiddag vanaf 2:30 Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. Geweldig gedaan! Torenstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot 250 euro startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl.